أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم ذا الله جل جلاله منشي رحمن أو رحيم دي. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قسم دي د پیغمبر په دې قول باندې کې ای رب دا هغه خلق دي چې نه یې مني. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خنو ای پیغمبر دوی ته عفو وکړه او وایه چې سلام دی تاسو ته، ډیر ژر به دوی ته معلومه شي.